مرادی مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے، مراد مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جاری ہے، لبوں پر ہاتھ میں روزے کی جاری ہے، مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے، مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے زمانے سے نکالی ہے، یا رسول اللہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نکالی ہے، تیری ہر ہر عطا پیارے ہر ہر عطا پیارے نیلے بے مثالی ہے، تیری ہر ہر عطا پیارے دلیل بے مثالی ہے، لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جاری ہے، اور وہ ہے تجھے والی کرے اپنا، وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کرے اپنا، کہ تو اللہ والا ہے، کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے، کہ تو اللہ اپنی جھولیاں بھر لو، فقیروں پہ نوا اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، کے باب بٹ رہا ہے فیض پر سرکار آنی ہے، کے باب بٹ رہا ہے فیض پر سرکار آنی ہے، لبوں پر التجا ہاتھ میں روزے کی جاری ہے، لبوں پر التجا ہاتھ میں روزے کی جاری ہے، اور نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے، نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت، نکالی ہے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت، نکالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جاری ہے۔ ہے لبوں پر تیری جا ہے ہاتھ میں روزے کی جاری ہے اور خدا شاہش کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا ہے مجھے جب یاد آتا ہے ہمیشہ تم کرم کرتے ہو بگڑے حال والوں پر بگڑ کرنے ہی حالت میں میری بگڑی بنا دی ہے بگڑ کر میری حالت میں بگڑ کر میری حالت میں میری بگڑی بنا دی ہے لبوں پر کلتی جا جائے ہاتھ میں روزے کی جا جائے اور شرم شرم کی بستی کو ملا تیبا کی بستی سے شرم شرم کی بستی کو ملا تیبا کی بستی سے نبی والی کے صدقے میں وہ اللہ حوالی ہے نبی والی میں وہ اللہ ہے لبوں پر پلتی جا جائے ہاتھ میں روزے کی جا جائے لبوں پر پلتی جا جائے ہاتھ میں روزے کی جا جائے ان کالا کب کسی کو بس میں پیسے آم سے تم نے نکالا کب کسی کو بس میں پیسے آم سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے نکالی ہے تو آنے والوں حسرت نکالی ہے لبوں پر پلتی جا جائے ہاتھ میں روزے کی جا جائے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے اب تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر ادا پیاری تیری ہر ہر ادا پیاری تیری ہر ہر ادا پیاری دلیے بے ہر ہر ادا پیارے دلیے بے سانی ہے لبوں پر پلتی جا جائے ہاتھ میں روزے کی جا جائے ہے اور فقیروں پہ نواؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو فقیروں پہ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو فقیروں پہ نواؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کہ بڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار علی ہے کہ بڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار خدا شاہد کے روزے بشر کا کھٹکا نہیں رہتا خدا شاہد کے روزے بشر کا کھٹکا نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا ہے مجھے جب یاد آتا ہے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون وانی ہے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون بانی ہے. اور حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر پالی دو, ہمارا درد و دکھ موقوف فرما کر پالی دو, تمہارے ہاتھ میں دنیا, تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی پالی ہے, تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بہانی ہے, لبوں پر التجا ہے میرے روزے کی جانی ہے, لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جانی ہے.